महाभारत उद्योग पर्व षट्चत्वारिंशोऽध्याय। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और योगी जनों के द्वारा उनके साक्षात्कार का प्रतिपादन। सनत सुजात उवाच यत्तच्छुक्रम महद्योतिर्दीप्यमानं महद्यशः तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, जो शुद्ध ब्रह्म है वह महान ज्योतिर्मय देदीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। शुक्राद् ब्रह्म प्रभुवते ब्रह्म शुक्रेण वर्धते तच्छुक्रम ज्योतिषां मध्ये अतप्तम तपति तापनम योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तम सनातनम। शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्यादि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है। वह स्वयं सब प्रकार से अतप्त और स्वयं प्रकाश है। उसी सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। अपोथ अध्य सलिलस्य मध्ये उभौ देवौ सिस्यातेऽन्तरिक्षे अतन्धित सवितुर्विवस्वान् उभौ विभर्ति पृथिवीं दिवं च योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जल की भांति एक रस परब्रह्म परमात्मा में स्थित पांच सूक्ष्म महाभूतों से अत्यंत स्थूल पांच भौतिक शरीर के हृदयाकाश में दो देव ईश्वर और जीव उसको आश्रय मनाकर रहते हैं। सबको उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जागृत रहता है। वही इन दोनों को तथा पृथ्वी और द्युलोक को भी धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उभौ च देवौ पृथ्वीं दिवं च दिश शुक्रो भुवनं बिभर्ति तस्माद् दिश सरितस्य स्रवन्ति तस्माद् समुद्रा विहिता महान्ताः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। उक्त दोनों देवताओं को पृथ्वी और आकाश को संपूर्ण दिशाओं को तथा समस्त लोक समुदाय को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसे परब्रह्म से दिशाएं प्रकट हुई है, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। चक्रे रथस्य तिष्ठन्तो अध्रुवस्याव्ययकर्मणः केतुमन्तं वहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जो इंद्रिय मन और बुद्धि आदि का संघात शरीर विनाशशील है, जिसके कर्म अपने आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीर रूप रथ के चक्र की भांति इसे घुमाने वाले कर्म संस्कार से युक्त मन में जुते हुए इंद्रिय रूप घोड़े उस हृदयाकाश में स्थित ज्ञान स्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। प्रस्तुत रूपक का कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के तीसरे से लेकर नवे श्लोक तक विस्तृत विवरण मिलता है। न सादृश्ये तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम् मनीषयाथो मनसा हृदा च या एनं विदुर्मितास्ते भवन्ति योगिनस्तम प्रपश्यन्ते भगवन्तम सनातनम। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता, उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। दो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इससे प्रायः मिलता जुलता एक श्लोक कठोपनिषद में मिलता है, न संधिथे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो या एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति द्वादश पुगां सरितं पिबन्तो देवरक्षितां मध्ये छन्तश्च तेजस्या संचरन्तीह घोराम्। योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जो 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि इन 12 के समुदाय से युक्त है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। तदर्धमासं पिबति संचित्य भ्रमरो मधु ईशान सर्वभूतेषु हविर्भूतम् अकल्पयत। योगिनस्तं प्रपश्यन्ते भगवन्तं सनातनम्। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्म को परलोक में अर्थात विभिन्न योनियों में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार कर्म फल भोग रूप हवि की अर्थात समस्त भोग पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। हिरण्यपर्णमस्वस्थम अभिपद्य यपक्षका ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ते यथा दिशम योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जिसके विषय रूपी पत्ते स्वर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं, उस संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में गमन करते हैं। किंतु योगी जन उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। पूर्णात् पूर्णान्युद्धरन्ते पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार अर्थात विलय होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। तस्माद्वै वायुरायात तस्मिंश्च प्रेतः सदा तस्माद्ग्निश्च सोमश्च तस्मिंश्च प्राण आततः। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में वह चेष्टा करता है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में यह प्राण विस्तृत हुआ है। सर्वमेव ततो विद्यात् तद्वक्तुं न शक्नुमः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। कहाँ तक गिनावे, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपानम गिरति प्राण प्राणम गिरति चंद्रमा आदित्यो गिरते चंद्रम आदित्यम गिरते परः योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तम सनातनम। अपान को प्राण अपने में विलीन कर लेता है, प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में विलीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। एकम पादम नोक्षितपति सलिलाध्वंस उच्चरन् तम चेत सततम ऊर्ध्वाय ना मृत्युर्नामृतम भवेत योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तम सनातनम। इस संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंसरूप परमात्मा अपने एक पाद जगत को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा लिंगस्य योगे नशयाति नित्यम तमीसमिज्ञम अनुकल्पमाद्यम पश्यन्ति मूढ़ान विराजमानम योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तम सनातनम। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा सूक्ष्म वही अंतर्यामी रूप से स्थित शरीर के संबंध से सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सब के शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव नहीं देख पाते, किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। असाधना वा पिससाधना वा समानमेतद्दृश्यते मानुषेषु समानमेतद् अमृतस्येतरस्य मुक्तास्तत्र मध्वोत्तम समापुः योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तम सनातनम्। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वह ब्रह्म सब मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है। वह अपनी ओर से बद्ध और मुक्त दोनों के लिए ही समान है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वे ही आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। उसे सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उभौ लोको विद्यया व्याप्याति तदाहुतम चाहुतम अग्निहोत्रम माते ब्राह्मे लघुता माधीत प्रज्ञानम श्याम धीरा लभन्ते योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवन्तम सनातनम्। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। एवं रूपो महात्मा स पावकं पुरुषो गिरन् यो वै तं पुरुषं वेद तस्येहार्थो नरिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जो ऐसा महात्मा पुरुष है वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है। इस लोक में उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। यह सहस्रम सहस्राणाम पक्षान संतत्य संपतेत मध्य में मध्य आगच्छेद अपि चेष्यान् मनोजवः योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों न हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अंत में उसे हृदयस्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। न दर्शने तिष्ठति रूपमस्य पश्यन्ति चैनम विशुद्ध सत्वा हितो मनीषी मनसा न तप्यते ये प्रभ्रजे यूरमृतास्ते भवन्ति योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। इस परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, जिनका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही इसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। गुहंत सर्पा इव गह्वराणी स्वशिक्षया स्वेन वृत्तेन मर्त्या तेषु प्रमुह्यन्ति जना मूढ़ा यथा ध्वानं मोहयन्ते भयाय योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। जैसे सांप बीलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार दंभी मनुष्य अपने शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने दोषों को छिपाए रखते हैं। जैसे ठग रास्ता चलने वालों को भय में डालने के लिए दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देते हैं, मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी दंभी पुरुष भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। नाहम सदा सत्कृत स्याम न मृत्युर्न चा मृत्युरमृतम मे कुतः स्यात् सत्यान्ते सत्य समान बंधे सतस्य योनि रसतश्चैक एव योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। राजन, मैं कभी किसी के असत्कार का पात्र नहीं होता, न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत और असत की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। न साधुना नोत असाधुना वा समानमेतद्दृश्यते मानुषेषु समानमेतद् अमृतस्य विद्या देवेद युक्तं मधुं तद्वै परिप्सेत योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर आनंद में ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। नास्याति वादा हृदयं तापयन्ते नानधीतं नाहुतम अग्निहोत्रं मनोब्राह्मी लघुता माधधीत प्रज्ञां चास्मै नामधीरा लभन्ते योगिनस्तं प्रपश्यन्ते भगवन्तं सनातनम्। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं, उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। एवं य सर्वभूतेषु आत्मानं अनुपश्यते अन्यत्रान्यत्र युक्तेषु किं सोचेत ततः परम्। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्यान्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। यथोदपाने महति सर्वतः संप्लुतोदके एवं सर्वेषु वेदेषु आत्मानं अनुजानतः। जैसे सब ओर जल से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रह जाता। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो महात्मा न दृश्यते सौहृद सन्निविष्ट अजश्चरो दिवारात्र मतन्द्रितश्च सतम मत्वा कविरासे प्रसन्न। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है किंतु सबको दिखाई नहीं देता, वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह ज्ञानी परमानंद में निमग्न हो जाता है। अहमेव स्मृतो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः आत्माहम् अपि सर्वस्य यच्च नास्ति यदस्ति च। धृतराष्ट्र, मैं ही सबके माता और पिता माना गया हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ, जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। पिता महोस्मि सविर पिता पुत्रस्य भारत ममैव यूयमात्मस्थानमे यूयम नवो वयम्। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह पिता और पुत्र भी हूँ, तुम सब लोग मेरे ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी वास्तव में न तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं। आत्मैव स्थानं मम जन्म चात्मा ओत प्रोतोऽहम् अजर प्रतिष्ठ अजश्चरो दिवारात्र मतन्द्रितोऽहम् मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म उद्गम है, मैं सब में ओतप्रोत और अपनी अजर नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ, मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ, मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। अणोरणीयान सुमना सर्वभूते सुजाग्रति पितरम सर्वभूते सुपुष्करे निहितम विदुः। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है, वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित है, संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि सनत सुजात परमणि षट्चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में 46वां अध्याय पूरा हुआ।